Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És elmúlt már a Mikulás ünnepe, vagy 9 nappal, de a műsor előtt itt többen elég hitelesen utánozták a Mikulás hangját, például Cati. Ezt nem kellett volna. Na, mondd el, igen, volt szerencsém találkozni. Hallgatókkal is oszd meg ezt a hangélményt. Jolulu Pukkival, aki ugye az igazi lapföldi Mikulás. Sajtótájékoztatón voltunk, és akkor én azt hittem, hogy ő nem is fog beszélni, mert hát, hogy mit beszélne hozzánk, és egyszer csak mondták, hogy hát akkor most akkor mondja el, hogy mi a véleménye a dolgokra, és komolyan olyan volt, mintha magyarul beszélt volna, csak halandzsázott volna, és sorba hívtam fel az ismerősémet, ezt meg kell hallgatnod, ezt meg kell hallgatnod. Egy kis mintát belőle. Minta, oké. Hát utánozta a finn valamilyen nyelvjárását. Igen, belefutottam egy finn népdalba, ami nagyon tetszett, és az utolsó az interneten, ezt tett hozzá már, hogyha igen, itt vagyunk. Igen, az interneten, tehát volt egy finn népdal, amire csináltak egy ilyen kis komputer animációt, ahol víziló táncolgatott, és ilyen hallalá, pillalá, szállalá, popalapalá, bontalá, kandalá, lillá. Ez valami egy ilyen finn népdal, és beleszerettem a szövegébe egy pillanat alatt, de Szatinak igaza van, kb. 2 évvel ezelőtt átküldtek nekem egyszer egy finn rockbandának a számát, és az ember a szám végére az őrület határára jut. Mert egész egyszerűen tudat alatt úgy érezte az ember, mintha magyar lenne, és egy büdös szót nem. Szóval az ember egyik legmélyebb rémálma az, amikor hiába beszél, és nem érti meg senki, hiába beszélnek hozzá, és ő nem érti meg. Ez pont ugyanez az állapot volt. Pinti Robertnek nem volt valami hasonló élménye, mert te is sokat jártál skandináv országokban, meg éjszakra. 3 hónapot voltam Finnországban, és nagyon érdekes volt ugyanez az élmény, hogy beszélnek, és nekik meg fordítva. Tehát, hogy akkor voltak itt finnek, mondták, hogy egyszerűen megbolondulnak attól, hogy itt vannak ezek a magyarok. Amikor messziről hallod, tehát nem hallod pontosan, hogy mit mond, akkor biztos vagy benne, hogy ez magyar, vagy finn, attól függ, hogy melyik nemzetből származol, és aztán, amikor kicsit közelebb mész, akkor rájöksz, hogy igazániból egy szót nem értesz belőle, tehát nem vagyunk mi igazániból nyelvrokonok, én ezt megállapítottam, amikor kint voltam, tehát ez egy összeesküvés elmélet. Hangzásban is meg csak úgy akarod érezni, mintha hasonlítana le. Sajnos. Mit mond a nyelvész? Aki hallott már igazi finn beszédet, annak biztos feltűnt, hogy a magánhangzók és a másolhangzók aránya is, hogy is mondjam, csak megterheltsége, az sok teljesen eltérő a két nyelvben. A magyarban sokkal kiegyensúlyozottabb a rövid és a hosszú magánhangzóknak az aránya, míg a finnre kifejezetten jellemző, hogy a hosszú másolhangzók azok nagyon hosszúak, ezért ilyen nagyon pattogós az a nyelv. Egyébként a Mikulás neve helyesen Joulu Pukki. Miért? Mit mondtam? Jolulu Pukkit. Bocsánat, azt kérek, tudom, hogy Joulu Pukkinak. Az a Honolulu-i Mikulás volt. Na, ennyit a lapföldi Mikulástól. Ez is egy kicsit kommunikációs technika, nem technológia, inkább technika, de ez is belefér itt december közepén. Miért lesz hasznos a kis- és középvállalkozások számára az információs technológia? Kutatást készített Magyarországon az egyik legnagyobb hálózati cég. Aztán szó lesz a Világgazdasági Fórum szigorú megállapításairól. Van még hova fejlődnünk. Az acélkéktől a zsírfehérig. Tudták-e, hogy 765 szín nevét különböztetjük meg? Ma megtudjátok, hogy nem csak 3 színből áll a világ. Aztán jöjjön egy újabb, szabad forráskódú szoftver, táncos kedvűeknek a Stepmania. Az infószótár után pedig a betiltott házkutató szoftverről. Keresztbe tettek a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatalnak. Egér is, meg telefon is. Chatman bemutatja az idei karácsony egyik legfurcsább hardverét. Kinyitják telefon, becsukják egér, mi az? És ha még lesz időnk, lesz hírválasztó is itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Mit találtatok közben a neten? Az Üksi. Csak a tücsi kedvéért kerestünk gyorsan egy weboldalt, ahol 24 finn népdalnak a szövege megtalálta, úgyhogy a jövő műsorok majd már készülhet egy kis finn népdal bemutatóval. Egy karácsonyival jövő hétre, köszi. Azt nem tudjuk ezek közül melyik karácsony, de... De hogy nem, biztos, ami úgy kezdik, hogy ó. Lesz ma este is játékkérdés. Nem, Tannenbaum. Csak Tannenbaum. Tipikus finn népdal. Szóval lesz ma este is játékkérdés, de inkább nem kérdés, hanem választ mondunk, és Pintér Robert ötlete alapján mi most a megfejtést mondjuk meg. Igen, a megfejtés az, hogy Britney Spears, és keressük hozzá jó kérdést. A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény szokásos, egy McAfee internetes biztonsági program, a StarOffice 8-as magyar nyelvű verziója, a PC World aktuális lapszáma, valamint Ifabik Mester Sándor 150 koncertből álló idei művész akciójáról készített DVD-je. A számunk tehát még egyszer 328-85-55, és akkor itt az idő, hogy bemutatkozunk, Szokoli Kata, vagyis Cati, az online. Jó estét kívánok! Mellette Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Aztán Pintér Robert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója. Doktor. Doktor Pintér Robert. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Szép estét mindenkinek! Doktor Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét! Mellette Borek András. Doktortalan. Doktortalan és villamosmérnök. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be két vendégünket, Salai Attilát és Vas Gábort, a Cisco Magyarország két munkatársát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy kutatást hoztatok nekünk, amiről mindjárt beszélünk, de akkor még egyszer a játék. A megfejtés az, hogy Britney Spears, és a legjobb, legnetesebb kérdést várjuk hozzá. 328-85-55. Lehet több kérdés is, persze, de mi a legesleg inkább. És akkor ez várja, hogy lesz, tehát akkor adás után összeülünk és eldöntjük, hogy melyik volt a legjobb kérdés? Nem, azt már most is tudjuk, hogy melyik a legjobb kérdés. Nem az a legjobb kérdés. Annyi segítség, hogy nem az a kérdés, hogy idén ki volt az a celeb, akit legtöbbször fényképeztek le bugyi nélkül a limuzinból kiszállás közben. Annak kevés az informatikai vonatkozása. Istenem. Nem, digitális szerintem a fele internetet azt teszik ki. No. Hát vendégeink azért jöttek, hogy egy nagyon komoly témáról beszélgessünk. Készült egy kutatás nálatok, a Cisco készítette Magyarországon. Tehát ez nagyon fontos, mert először azt gondoltam, hogy ez egy világra szóló kutatás, tehát hogy a világ országaiban készült, de nem Magyarországon, mégpedig a kis- és középvállalkozásokról, arról, hogy milyen szerepük lehet az információs technológiák terjesztésében. Hol tartunk ez ügyben, mert hát nagyon rossz mutatókat hallani. Hát igen, jó estét kívánok. Először is úgy gondolom, hogy ha itt a komolyságról beszélünk, akkor illene egy picit ezt a témát úgy elkezdeni, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát a hazai kis- és középvállalatok gyakorlatilag a hazai nemzeti össztermékeknek az 53%-át adják, illetve a foglalkoztatottaknak a 70%-a itt dolgozik. Tehát a 10 és 250 fő közötti alkalmazottakat foglalkoztató cégekről beszélünk, és ebből kifolyólag bármilyen olyan informatikai beruházás, illetve dolog, amiről beszélünk, aminek az országgal hatása van, annak a kis- és középvállalkozásoknak nagyon fontos eredményt jelent. És amikor ezzel elkezdtünk ugye behatóbban foglalkozni, hiszen talán az ismert, hogy a Cisco-nak ugye az üzleti modellje az főleg ugye a nagyobb cégeknek a kiszolgálásából indult történelmileg, akkor azt kell látni, hogy ahogy ehhez a részhez értünk, egy ilyen óriási nagy közhelybe sikerült beleszaladnunk, ami az volt, hogy versenyképesség. És akkor, hogyha azt akarjuk egy szóval... Már ugye ezt fokozza a kisvállalkozások hát számára nem, a versenyképesség. Hogy akkor mostanában mindenhol ezt hallani, hogy ugye miért kell a kis- és középvállalatoknak informatikai beruházásokat tartani, és akkor erre marha jó ilyen frappánsan választ lehet adni, hogy azért, hogy növeljék a versenyképességüket. Csak úgy voltunk, hogy ez roppant kevés számunkra, és szerettük volna ezt egy picit jobban megérteni. Jobban a bőrén kell éreznie a kisvállalkozónak, hogy mire jó neki. Így van, hiszen ha belegondolunk abba, hogy ez a 10 és 250 fős szegmens, amiről beszélünk, mondjuk kb. 34 ezer céget tartalmaz, akkor azt nagyon könnyen be lehet látni, hogy itt nem egy ilyen egyforma, mi egy ilyen masszának tekinthető egyfajta típusú cég állunk szemben, hanem hihetetlen sok oldal és hihetetlen sok kis rétegből álló céget találunk itt. Ez a cipésztől kezdve egészen hát, a valamilyen kis terméket gyártó vállalkozásig, tényleg nagyon sok. Sőt, gondoljunk bele, 250 fős vállalkozás mondjuk Magyarországon, tehát 150 fővel nagyon komoly nemzetközi cégeknek, akár hazai leányvállalatok működnek, komoly multicégeknek. Tehát azért itt ezt a részt elég komolyan rétegezni kellett. És a kutatásnak tulajdonképpen ez volt az alapja, hogy itt egy picit több képet kapjunk erről, és hogy egy picit korrigáljalak, akkor hadd mondjam azt, hogy ennek az első lépése nem egy magyarországi kutatás volt, hiszen úgy gondolta a Cisco, hogy érdemes lenne egy picit körülnézni a környéken, és egy ilyen európai kutatás volt az első lépés, ami azt próbálta megválaszolni, hogy nagyon egyszerűen mik azok a legfontosabb tényezők, amik gátolják ma azt a kis és középvállalatokban, hogy adaptálják a technológiát. Ami nyilván azért jó egy ekkora hálózati cégnek, mert ki tud alakítani olyan képet, amiből egyszerűsítheti a kisvállalkozóknak hatalmas tömegét. Én hallottam, az Európai Unióban is hihetetlen mennyiségű kis és középvállalkozás van. Talán még nagyobb az arányuk, mint Magyarországon. 80-90%? Valami ilyesmit olvastam én valahol. Bizony, úgyhogy nagyon is fontos foglalkozni ezzel, és gondolom, hogy ez lehet a kiinduló pont, hogy a nagyvállalkozások már informatikában fejlettek. Tehát ahol még lehet keresgetni, ez a kis és középvállalkozások világa. Igen, tehát hogyha megnézzük azt, hogy ebben a szegmensben mondjuk ezek a technológia adaptációk, tehát a LAN hálózatoknak az elterjedtsége, hogy néz ki, akkor gyakorlatilag jelentős lemaradás van még mindig ennek az adaptációjában. Tehát azt szerettük volna megpróbálni megérteni, hogy mik azok a roppant egyszerű tényezők, amik ma Magyarországon ezt a réteget, ezt a szegmest gátolják abban, hogy gyakorlatilag többet investáljanak az infrastruktúrába, hogy megértsék egyáltalán, hogy ez miért jó neki. És mik lehetnek a főbb megállapítások ez ügyben? Tehát mik motiválják a kis és középvállalkozásokat? Hát először is abba az irányba mentünk el, hogy megállapítsuk azt, hogy ez nem egy nagy massza, ez az SMB, ez a kis és középvállalati közeg. Ahhoz, hogy ezt jobban átlássuk, az mindenképpen arra van szükség, hogy jobban továbbbontsuk ezt a közeget. De minden esetre megállapítható az, hogy a legfőbb akadálya, a legfőbb gátja annak, hogy ezt a területet fejlesszék ezek a vállalkozások, mindenképpen első körben a financiális problémákat emelték ki a végfelhasználók. Vagyis, hogy nincs pénzük. Igen, ez volt a legáltalánosabb reakció. Aztán utána a következőképpen még alakultak ezek a válaszok. Az implementálásnak a nehézségi fokát határozták meg. Magyarul mondjuk már, tehát hogy hogyan lehet alkalmazni ezeket rendszereket a cégüknél? Az újonnan vásárolt eszközöket hogyan lehet valahogyan bestruktúrálni a korábban felépített rendszerükbe? Uh-huh. Aztán a következő a szakértelem, talán összefügg az előző ponttal. Vagyis nem nagyon értenek hozzá ezek az rendszerekhez, és hát ugye ebből következik az, hogy nehéz kitalálni az alkalmazását. Így van, és talán itt hadd kössem össze azzal, hogy miután elkezdtük a kutatást Magyarországon, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a különböző szegmensbe levő cégekkel leültünk beszélgetni. Egy nagyon érdekes dolog jött elő, ugyanígy természetesen, mint az Európai Unióban, mint a kelet-európai régióban a finanszírozás az volt a kulcskérdés, ahol mindenhol előjött, mint gátló tényező. Ami számomra egy nagyon érdekes tanulság volt, az, hogy egy hihetetlen nagy űrtátong ma az informatikai döntéshozók, az informatikához értők és az informatika nyelvét beszélők és az üzleti döntéshozók között. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ha az üzleti problémát látja az a döntéshozó, akkor neki az ma nem egyértelmű, hogy adott esetben erre a problémára egy választ, egy informatikai beruházást tudná megadni. Magyarán az üzleti stratégiában nem illeszkedik bele az IT stratégiája ezeknek a cégeknek. De ennek mi azok? Hát egy tájékozatlanság, nem? Így van, tehát alapvetően arról van szó, hogy ennek a két dolognak még a tudása nem ért össze, és ha nagyon le akarom fordítani, akkor ma még nem beszéljük az üzleti döntéshozóknak a nyelvezetét. De miért is kellene beszélniük a kis és középvállalkozásoknak ezt a nyelvet? Tehát látnak erre jó mintákat? Fordítsuk meg egy kicsit, nem az üzleti döntéshozóknak kellene beszélni, hanem az információtechnológiát kellene roppant egyszerű példákkal lefordítani arra, hogy értsék az emberek, hogy a mindennapos üzleti életben, a mindennapos használat során hogy fogja valóban ez a dolog megkönnyíteni az életüket. Akkor ez egyfajta iránymutatás nektek is, meg hát nyilván más hasonló hálózatokkal foglalkozó, meg informatikai cégeknek, hogy még közelebb kell hozni. Vagy egészen pontosan olyan rendszereket kell alkotni, amit egy kis és, vagy egy középvállalkozó, már nem egyszerre, tehát vagy kisvállalkozó, vagy középvállalkozó, vagy középvállalkozásról beszélünk, hogy rögtön adja magát az alkalmazás. Jól értem? Igen, és gyakorlatilag azt tudjuk, picit lehet ezt rétegezni. Tehát, hogyha lefordítjuk nagyon egyszerűen számokra, akkor azt lehet mondani, hogy kicsit eltúlozva, de három területet lehetett megkülönböztetni. Hát, tehát, hogyha a dolgozói létszám alapján akarjuk elkülöníteni, akkor teljesen mást mutattak a 10-50 fős körülbelül. Ez az a cég, aki ugye itt a valóban kis vállalkozásokat, az 50-100 fős cég, ami egy másik modellt mutatott, illetve a 100-250 fős cégek között. Legalapvetőbb különbség az, hogy hogyan koncentrálnak, milyen erőforrása koncentrálnak az IT infrastruktúrájukra. Az 1-től, vagy a 10-től 50 főig terjedő vállalkozásokban egy rendszergazda többnyire az, aki uralja a teljes informatikai hálózatot, ő koordinálja, ő szervezi, ő a tanácsot az üzleti döntéshozónak. Az 50-től 100-ig terjedő vállalkozásokban már van egy IT-vezető általában, még 100-tól 250-ig terjedőben pedig már van egy IT-csapat a legtöbb esetben. És ott egyébként már kezd kialakulni az a kultúra, hogy rendelkeznek már előre meghatározott büdzsével, éves büdzsével, tehát egy pénztárcával a következő évre, hogy milyen keretük van arra, hogy újabb eszközöket ruházzanak be, stratégiával és egy kis csapattal is. Említettétek a európai kutatást is. Azzal összevetve a magyarországi kis- és középvállalkozások nagyon másképpen működnek? Nem, azt mondhatjuk, hogy ebbe, és főleg a kelet-közép-európai régióhoz gyakorlatilag ugyanazokat a problémákat láttuk. Ugye itt említettük a költséget, mint egy igen jelentős tényező. Ami Magyarországon még nagyon szembetükrözően előjött, az a megbízhatóság az eszközöknek, illetve a hálózatbiztonság, tehát mindenféle adatnak ugye a védelme, hiszen azt most már kezdi érezni ugye minden vállalkozó, hogy a tudás, az a fajta információbázis, amit fel tudunk építeni, legyen ez a beszállítónkról történő információ, legyen ez az ügyfelünkről való információ, az kulcs a jövőben. Hiszen arra fele halad a világ, hogy minél inkább személyre szabott, minél inkább olyan üzenetet tudunk eljutatni a megcélzott ügyfelünknek, ami valóban releváns számára, annál jobb esélyünk van arra, hogy célba érünk. Ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogy azok az információk rendelkezésre állnak. Ezeket az információkat ugye rendszereznünk kell, tárolnunk kell, és természetesen meg kell védenünk az illetéktelen behatolóktól. Tehát a hálózatbiztonságnak a szerepe az Magyarországon gyakorlatilag a harmadik prioritásként lett említve. Ha visszatérünk ezekre a különböző kategóriákra, akkor a legkisebb, tehát a 10-től 50-ig kategória van, azt látjuk, hogy már azzal is probléma van, hogy bizonyos a különálló számítógépeknek a hálózatba kötése. Hát már ez is hiányzik nagyon sok esetben. Illetve az internethez való kapcsolódása a cégnek. Igen, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ma Magyarországon ezeknek a legkisebb cégeknek a 40%-ába van hálózatba kötve a számítógép. Tehát itt tényleg ez egy alacsony szám. Ez egy rendkívül alacsony szám, és itt azt kell látni, hogy itt valóban olyan egyszerű üzeneteket kell megfogalmazni, ami megérti azt, hogy adott esetben nem flopikon kell az adatokat egymás között mozgatni, milyen olyan jellegű együttműködés létezik, az, hogy egy nyomtatóval meg lehet oldani adott esetben akár egy egész irodának a kiszolgálását. Innen indulva egészen odáig, hogy miért van értelme kilépni az internetre, hiszen egy szegmens számára talán a mai napig ez egyfajta ilyen szörfölgetéssel egyelő, vagy olyan információknak a megkereséséhez, ami mondjuk jó egy mozijegyre, vagy ilyesmire, de nem érzi mondjuk annak a szerepét, hogyha ő nincs kint az interneten, vagy nincs kint a világhálón, akkor nem tud bekapcsolódni olyan ellátási láncokban, olyan üzleti folyamatokban, ahova ő különben eladni tudná. A hatékonyság növelés, tehát ahol úgy szokták félreértelmezni az emberek, hogy minél többet kell dolgozni minden egyes a vállalkozásban dolgozó embernek, holott a technológia jobb felhasználása, kihasználása ugyanolyan hatékonyságnövelő eszköz. Nekem ebből az jut eszembe, hogy akkor egy nagy kommunikációs kampányt kell indítani, hogy a kis- és középvállalkozásokat meggyőzzétek. De kíváncsi vagyok, hogy nektek mi jut eszetekbe az adatokra. Igen, hogyha ilyen nagyon finom üdítőitalokat gyártó cég lennénk, akkor óriási reklámkampányokat lehet, hogy tudnánk indítani. A mi helyzetünkben gyakorlatilag az első lépés az, hogy ennek a csoportnak, hogy úgy mondjam, a tetejét próbáljuk szép magyarsággal megdolgozni. Vagyis a legnagyobb cégek? Vagyis a 100-250 fős cégek azok, akiknál már azért belső hálózat, illetve internetes kommunikáció létezik. Itt vannak különböző olyan hatékonyságnövelőt, gondoljunk ugye az IP hálózaton, ugye az adathang konvergenciára, tehát különböző olyan megoldásokra, amivel rövid távon és érezhetően növelhető a hatékonyságuk. Tehát nekünk most első lépésként az a feladatunk, hogy ezeket a potenciális cégeket megkeressük, és ez nem feltétlenül reklámkampánnyal és tévéhirdetésekkel, hanem nagy részben már csak az üzleti modellünkből kifolyólag is partnereken keresztül történő aprólékos munkával érhető el. Ismeretterjesztés lényegében, nem? Gyakorlatilag igen. A tömegtájékoztatás ugyanilyen eszköz azért, mert az üzleti döntéshozókat tájékoztatni kell arra, hogy egyrészt az információik, az adataik mennyire vannak biztonságban, erre milyen eszközöket tudnak igénybe venni, hogy nagyobb biztonságban legyen. De lehet beszélni a távmunkáról, amikor a hatékonyságnövelésről beszélünk. Nagyon hasznos volt, úgyhogy köszönöm szépen, remélem folytatjátok majd a kutatást, és majd változnak az adatok, hogyha későbbi kutatást megnézünk. Köszönöm szépen! Köszönöm! Maradunk még komoly témánál, mert a Világgazdasági Fórumból hozott nekünk adatokat, mégpedig érdekes adatokat Pintér Róbert, aki ugye az információs társadalma jó ideje foglalkozik, és hát el vagyunk marasztalva, hogy ilyen szépen mondjam meg az igazságot. Amit hoztam egész pontosan, a Világgazdasági Fórumnak van két évente egy felmérése, ez 2002-ben jelent meg először, 2004-ben másodszor, most harmadszor. Ugye tudjuk az Európai Unióról, hogy azt tűzte ki célul 2000-ben, hogy a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává fog átalakulni, és hogy ezt mérjék menet közben, kidolgoztak erre egy mérési metódust, egy módszert, amit a Világgazdasági Fórum rendszeresen két évről két évre megmér, és ennek a jelentése látott most napvilágot sajtóhírrel, Excel táblával, számokkal, metódusokkal, módszertannal, kérdésekkel, tehát hogy viszonylag sok mindent hoztam. És azt hallottuk, hogy az Európai Uniónak a gazdasága el van maradva ettől a céltól, de ehhez képest is Magyarország még jobban le van maradva? Hát egy többsebességes Európának a képe bontakozik ki, ez azt jelenti, hogy az észak-európai ország, tehát Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia, illetve elnézést, Hollandia, Norvégia nem tagja az Európai Uniónak. Tehát Hollandia, ez a négy ország van az első négy helyen, ezek azt mondhatni, hogy világszínvonalúak, tehát az Egyesült Államokkal is simán felveszik a versenyt, illetve a Távol-Kelettel, és aztán már a következő néhány ország az még mondjuk ilyen egy-két ütésváltásba képes belemenni. Nem az utolsó szépen, helyen vagyunk. Ahogy szépen megyünk lefelé, úgy látjuk, Magyarország a 17. ugye 8 tényezőről vagy 8 témáról van szó, az egyik az információs társadalom, ami minket érdekel ebben a szempontból, de van benne innováció, szabályozás, tehát liberalizáció, hálózati ipar, a gazdasági szolgáltatások, a vállalkozások megnyitásának lehetőségei, társadalmi befogadás vagy esélyegyenlőség. A hálózati ipar az nem az internetet jelenti. Nem, az, én megnéztem, itt direkt elhoztam a kérdéseket. Úgy csinálták a felmérést, hogy kétféle adatokból dolgoztak. Az egyik az a nyilvánosan hozzáférhető adatok, mint például mennyi internet előfizető van az országban, és a többi. És a hálózati iparnál itt azt kérdezik meg, hogy milyen egyszerű új telefonvonalat igényelni egy gazdasági vállalkozás számára például, vagy a mobiltelefon előfizetőknek a száma. És aztán vannak ezen kívül a kevésbé kemény változók, amiket megkérdeznek egy szakértői testülettől, és egy 7 fokú skálán megkérdezik, hogy mondjuk ez vagy az mennyire jelentett. Mondjuk itt a hálózatnál alapvetően ez az infrastruktúráról szól, például milyen állapotban vannak nálatok az utak, a vasút, a légi közlekedésben mennyi utas fordul meg, az elektromos szolgáltatások minősége, tehát elég sok mindent alapul vesznek. És gondolom mindenki Magyarország teljesítményére kíváncsi. Van egy nagyon szép összetett táblázat, ahol ott van az összesített rangsor, hogy ki hanyadik. Magyarország a 17. És egyébként név szerint kiemeli a tanulmány, hogy előre léptünk az elmúlt két évben, tehát már két évvel ezelőtt mérték Magyarországot is, 20. helyen voltunk, tehát azt mondhatni, hogy egy jó irányban tartunk. Ez a 25 tagállamot tartalmazza. Tehát azt mondhatni, hogy ebből a szempontból még a 17. az nem egy túlzottan szép hely. A legjobb újonnan csatlakozó ország egyébként Észtország, 12. és 12. is volt korábban. Náluk például az információs társadalomban 5. a 25-en belül, tehát viszonylag azt mondhatni, hogy egyik legfejlettebb társadalom ebből a szempontból, és ez e-kormányzat tekintetében pedig tényleg az első egész Európában. Magyarország, hogyha ezt az információs társadalmat nézzük, itt nyújtja a leggyengébb teljesítményt. Ez azt jelenti, hogy már nem is nagyon van senki. Hát még két ország van mögöttünk, mert Magyarország. Görögország a 25., ha jól látom. Igen, Görögország 25. és Lengyelország a 24. Lengyelországot több helyen is egyébként név szerint elmarasztalják, hogy rosszabbul teljesít, mint azt várhatni. És olyan országok is megelőzik, amik nem is tagjai az Európai Uniónak, sőt, olyan országok, amik nem is tagjai és nem is várandó, tehát nem is fognak belépni az Európai Unióba közében, mert Horvátországot és Törökországot is besorolták. És vannak mutatók, ahol megelőzik Lengyelországot. Ettől még persze nem lehetünk nyugodtak, hogy nem vagyunk utolsók, mert azért ez nem egy túl jó eredmény. Hát a 23. futottak még kategória, besoroltak minket ebben a szegmensben, a négy legrosszabb országot vették alapul, és azt hasonlították össze a három legjobbal, és hát fényévnyi különbségek vannak ebből a szempontból. De ha ne csak erről beszéljünk, hoztam néhány átfogó megjegyzést is, vagy a legfontosabb adatokat. Dánia a legfejlettebb, vagy legversenyképesebb ország. Még egy pillanat elejéig, tehát hogy itt megmaradna valamilyen részt, hogy az információs társadalom mennyire fejlett nálunk. Ez ugye az Európai Unión belüli összehasonlítás, de hogyha mondjuk összevetnénk a föld összes országával, akkor nem lenne olyan rossz a mi helyzetünk, ugye? Tehát hát azért ez egy viszonylagos... Vannak világrangsorok, ahol a nagyobb országok vannak benne, ott Magyarország rendszerint 28 és 32. hely között szokott lenni, attól függ hány országot tesznek rá. A több száz országból. Tehát az 5 és 10 millió lakosú, tehát ott van a belépőszint, és nem rakják rá az olyan országokat, mint Észtország vagy Szlovénia, akkor viszonylag előkelő helyen vagyunk, mert darabra kevesebb országot sorolnak be. Na jó, de engem soha 60-70 országot szoktak besorolni. Engem soha nem vigasztalt, hogyha Kuala Lumpurnál, Malawinál vagy a Kongói Köztársaságnál valamiben megelőzzük őket. Ez mindig arra jut eszembe, hogy... Kuala Lumpur, ez nem előző. Tehát valamilyen szemben, tehát erről nekem mindig az jut eszembe, hogy a fociban az 57-ek vagyunk a 197 alatt országból. Így jobban teljesítünk. Tehát azt lehet mondani, ugye olyan 22-25 ország van az élmezőny, mert ők az élmezőny, de nagyon nehéz bekerülni, mert ahhoz, hogy bekerüljön valaki, az valakinek ki kell kerülnie. Ez azt jelenti, hogy ők a fejlesztő ország, akik diktálnak, ahol a technológia megszületik, és ahol elkezdik alkalmazni. Magyarország egy követő modellt követ, ami azt jelenti, hogy hozzánk elhozzák ezeket a technológiákat, elhozzák a know-how-t, és mi ezzel alapján legyártjuk. Tehát nem mi találjuk ki, vagy ha igen, akkor elmennek a tudósaink, és ott találják, és mi majd importáljuk, amit kitaláltak. Ja, ebből a szempontból második, harmadik körbe vagyunk. Szerintem egyébként az a baj, hogy Magyarországon például, hogyha az e-kormányzatot vesszük, az e-dolgokat, amivel mondjuk az egyszerű állampolgár tudnak kommunikálni az önkormányzatokkal, vagy a kormányzattal, hát abba nem, hogy követők vagyunk, abba újítók vagyunk, de valami iszonyú tempóval megyünk hátrafelé. Tehát Magyarország az nem, hogy átvenné például azokat a technológiákat, amiket más országok használnak, hanem egyenesen nekünk fejleszteni baromságokat. Hát én sikító frász kaptam attól, amikor az APEC-nek most az adatokat elektronikus úton kell benyújtani, flopin. Hát, szóval ez valami döbbenet. Hát a legjobb jó szempontból a TB-be vallás egyébként. Igen. A TB az a nyennyi, vagy hogy hívják? A panasz kultúrát lelőve, ez is jellemző a magyarokra, néhány adat, hogy mi alapján mondták ezt, hogy Magyarország ennyire rossz. Azt mondja, hogy információs kommunikációs technológiák mekkora prioritást ad neki a kormányzat? Hát ugye Magyarországon elég gyengét. Kormányzati programok, hogy támogassuk az ICT-nek az elterjedését, hát ugye Magyarországon szintén ez elég gyengé muzsikál már. Azt mondja, hogy az online kormányzati szolgáltatások, mint például adófizetés, autóregisztráció, útlevél egyébek mennyire hozzáférhetőek, úgyhát tudjuk, hogy nem különösebben tudjuk ezeket a lehetőségeket, mi kihasználni, bár már vannak előrelépések. Információ technológiával kapcsolatos törvénykezés, mint például elektronikus kereskedelem, digitális aláírás, stb. Hát tudjuk, hogy vannak törvényeink, de a digitális aláírás még mindig nem igazán működik. Aztán verseny a internet szolgáltatások között, és a minőség. Tudjuk, hogy ez néhány évvel ezelőtt indult be igazániból, és nagyon érdekes, ami kapcsolódik az előző témához, hogy a vállalkozások mennyire használják ki azt, hogy az interneten keresztül, hogy elektronikusan adjanak, vegyenek különböző javakat, közbeszerzés, stb. Tudjuk, hogy ennek a kultúrája viszonylag alacsony, és az internet hozzáférés az iskolákban. Tehát ezek voltak azok a tényezők, amik alapján azt mondták, hogy Magyarország nagyon rosszul teljesít. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy néztem ezeket a dolgokat, hogy van egy olyan, hogy közép-kelet-európai technológiai index. És ez nagyon érdekes, mert arra próbál választ találni, hogy ezekben az országokban, az országoknak itt az eltérő fejlődési üteme mennyire befolyásolja azt, hogy információs technológiának milyen a szintje. És hogyha itt a számoknál tartunk, akkor ezt egy 1-től 6-ig terjedő skálázták ezekben az országokban, és Magyarország egy 3,7-es értékelést kapott, ami önmagában nem lenne rossz, tehát az újonnan csatlakozó országok közül nem lenne rossz, de hihetetlenül elmarad olyan országoktól, mint például, amit említettél, tehát Észtország, Szlovénia, Cseh, azokból a klasszikus országokban látjuk, hogy milyen fejlődés van. És ugye itt is ezeket vizsgálták, hogy például milyen az internet elterjedtség használata, mobiltelefon elterjedtség, szélessávú kapcsolatok, és gyakorlatilag amiről az elején beszéltünk, hogy hihetetlenül látszik az együttműködés, illetve a kölcsönhatás a kettő között, magyarul az internet, illetve szélessávú technológiákba való befektetés, és nagyon leegyszerűsítjük akkor az országnak a teljesítménye között. Igen, hát a probléma igazából az szerintem, hogy nem áll át az ország egy ilyen hálózati működésmódra. Tehát, hogy ezek az IT eszközök, tehát az kevésbé érdekes, hogy mennyire használják szerintem közvetlenül, hanem hogy mennyire itatja át a gondolkodásmódot, a működésmódot, és ezért nagyon elkeserít az önkormányzat és a kormányzati informatika. hogy egyszerűen olyan fajta a piros kockás fizetés, az egyéb dolgok még mindig ott vannak, és még mindig működnek, ahelyett, hogy egy csomó dolog sokkal egyszerűbben és sokkal megbízhatóbban mehetne, és egyszerűen bizalomhiány, a struktúra kötöttség, egy csomó minden miatt nem állunk át ezekre az új működési modellekre, és egy csomó pénz bele költünk felesleges fejlesztésekre, a meglévő rendszer működtetés, stb. De nem akarok panaszkodni. Köszönöm szépen, akkor most a sok-sok komoly téma után egy kicsit színesebb irányba megyünk. És a nagy témaváltással következzen Cati, aki az utóbbi időben azt hiszem, hogy leginkább honlap ajánlóival tűnik ki itt a műsorban, mindig hozol egy érdekes weboldalt, most például a szintan.hu-t, ahol én a magyaró szőkét néztem ki magamnak, mint ilyen nagyon érdekes szint, és ez egy kis előtörténet, igen. Nem, nekem, nem én vagyok magyaró szőke, hanem egyszer ezt a színnevet ott megtaláltam, hogy pár évvel ezelőtt mi itt vitatkoztunk rajta, hogy milyen fajta színek vannak. Mit pár évvel ezelőtt, mert hányszor még adásban is, hogy nincs olyan, hogy májva szín, és ott van. És ez nekem olyan, annyira így nem is tudom, milyen örömmel töltött el, hogy itt láttam, hogy májva szín, meg a másik volt, amiben mindig belekötöttél, az a bézs szín. A májva. De hogy is, az ilyen kék. Rózsaszínes lilás. Lilás. Nem tudod mondani. Nem állom meg, hogy ne szólják közben. Erről is van a nyelvészeknek véleménye. Az eltérő nemek, azok eltérőképpen kommunikálnak, és ez az egyik legjellemzőbb sajátossága a férfias és a nőies nyelvtudásnak és nyelvhasználatnak, hogy a hölgyek sokkal jobban értenek genetikailag, nem tudom, valamilyen adottság szempontjából, sokkal jobban értenek a színekhez, a férfiak pedig borzasztóan ügyetlenek a színek színárnyalatok megnevezése, megkülönböztetésében. És ez ugyanolyan, mint például, de amikor én elmentem csempét választani, akkor az összes eladó azt mondta, hogy ja, hogy ilyen királykék lesz. Tehát ugye az alapvetőben, abban a 13-15-ben, amit ugye mindenki elismer és tudja, hogy létezik, abban nincs benne a királykék. Ne, tehát vannak ilyenek, meg ez a csont, én fehér, tudom, hogy milyen az a királykék. Meg mit tudom én. Ismertek olyan férfit, aki tudja, mi a különbség a csontfehér, a tört fehér és a tojásfehér között? Én már nem, mert nem régen költöztünk, és muszáj volt. Megnéztem a weboldalon, 765 féle ilyen színnév szerepel ott a web. Igen, és én ki is válogattam, hogy elméletileg az én bőröm színe az ilyen liliomfehér, a szemem az vagy acélkék, vagy ne felejts, a hajam pedig magyaró szőke, pedig világéletembe állítottam, hogy én nem vagyok szőke, én barna vagyok, mert egyébként tényleg barna vagyok, de a magyaró szőke az ilyen barnás. Kivéve, amikor fested a hajad, mert olyan is volt. Jó, igen, de hát milyen már nem. Milyen színe fehér, vagy hát igen, annak is biztosan fehér? Valami, hát itt tudom én. Majd megnézzük. Gyilkos fehér. Gyilkos fehér. Érdekes, ha jól tudom, az emberi szem kb. 2000 árnyalatot tud megkülönböztetni. 65 000. Nem, a monitorgyártók szerint. A monitorgyártók, igen, de... 262 000. 1 000 000. Hát is kérdezhettük volna, nem? Igen, ez a 16,7 millió, amivel manapság az az általános, az embernek köze nincsen hozzá. Ezt a weboldalt miért hozta létre az alkotója? Nem tudom, semmit nem ill magáról. Annyit tudok, hogy itt van a bevezető oldalon, a legalulján látszódik, hogy ezt 2006-ban készítette Földvári Melinda, utolsó frissítés 2006. 10. hó. E-mail címet az info@szintan.hu-ra lehet írni. Egyébként semmi információ, csak is kizárólag a színekről van szó. Tehát, hogy mi alapján különböztetjük meg egymástól a színeket, hogyan soroljuk be őket. Igen, és ugyanaz, amit például egyik ismerősöm járta a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát, teljesen mindegy, és neki volt olyan könyve, amiben volt ilyen fejezet, hogy szín, és akkor, hogy a párosítások így mutatott valami kört, hogy ami szembe van egymással, azok jól párosíthatóak. Szóval abszolút, tényleg itt minden itt van. És egyébként... Ennek egy diploma munka? Egyébként, mert nekem nagyon úgy tűnik. Fogalmam sincs. Az a baj, ahhoz ott viszont... Ott van, az csak színkóddal van leírva az egész. Ahhoz ez már szerintem túlságosan. Tehát ebben minden benne van. Nem hiszem, hogy ennél többet lehetne beszélni a színekről. Például itt fel van sorolva, hogy milyen kategóriák vannak. Tehát van ugye a pigment és a festékszín, akkor az emberi szín, állati szín, ezt nagyon sokan tudják, mint például a lovaknál, ugye macskáknál, ez szinte mindenki tudja egyébként, és nem is tudja, hogy is színekről beszél. Akkor vannak divatszínek, gúnyos színek, és egyébként van egy olyan kategória is, hogy régi színnevek, és ott is felsorol rengeteget. Nagyon jó pofa ez az oldal. Mondasz egy ilyen régi színnevet? Nem. Nem, mert most nem jegyezted meg. Mindenki nézze meg. Igen, www.szintan.hu. van egy megfejtőnk a megfejtésre. Van egy kérdésünk a megfejtésre. De elfogadható ez szerintem. Hát, nem erre gondoltunk. Igen, ez egy cikknek a címe, ami megfejtésnek érkezett. Ugye volt az volt a megfejtés, hogy Britney Spears jött ilyen típ, hogy ki nem adott még interjút a netidőknek, vagy kinek az adatai nincsenek fent Szati oldalán. Hát ehhez képest viszont Velkovics Vilmosnak szavazzuk meg a nyereményt, aki pécsi hallgatónk. Ő azt mondta a telefonban, hogy ki az, akire többen kerestek rá Google-ben, mint a karácsony szóra a világon. De ez csak egy hónapra vonatkozik. Ez november hónapnak a keresési statisztikája, és ott a karácsonyt lenyomta Britney Spears. Na, áruld el, hogy mi lett volna a játékkérdés. Sok válasz lett volna, hogy a világ legjobb nője, ugye a legbotrányosabb szelebritás és ilyenek, de amire mi gondoltunk az, hogy a Yahoo-nak 2006-ban a legkeresettebb kifejezése volt Britney Spears. Na, úgyhogy érdemes. Határeset elfogadjuk a igen. Bocsánat, de... egyébként csak annyit visszatérve a színekre, tehát a színnevek mindenhol ott kapnak szerepet, ahol az életben fontos szerepe van a színeknek. Tehát ott kapnak tényleg ilyen kiemeldő. Ez olyan, mint hogy most jöjjön egy kis quiz kérdés, melyik az az állat Magyarországon, amelyiknek nincsen fajneve, hanem a hímnek, a nősténynek és a kicsinyüknek is különálló neve van? Nem tudom. Csak kacsa. Nem. A kakas, a tyúk és a csibe. Hmm. Tehát fajnév hivatalosan nincs beleterőszakolva rá később az, hogy házi tyúk, de mint fajnév visszamenőleg nincsen rá. De ugyanilyen határeset, hogy a szarvasmarha is, mert az is egy ilyen ráeltetett név, mert bika és egyébek. Tehát mi a színekhez ennek a viszonya? Nem csak, tehát itt erre próbáltam, hogy ami, ahol valami igazán fontos egyik dolog az életben, ott kiemelt szerepet kaphatnak bizonyos dolgok. Tehát így a mi életünkben semmi szerepe nincsen a csontfehérnek és a törtfehérnek. De van az ajtónak a színe csontfehér vagy törtfehér, és nem. Én nem tudtam, hogy ez annyira fontos, de van különbség. Na jó, de neked a házasságod jövője volt rajta, neked meg kellett tanulni, de nekem ilyen problémám nincs. Kovács Tücsi Mihály etológust hallottuk, nem kevésbé állati érdekes téma következik, mégpedig a nyílt forráskódú programok világába kalandozunk, de hogy ez mennyire nem olyan szigorú és szürke téma, azt Borek András barátom fogja elmesélni, aki hát egy szoftvertől jól leizzadt. Ez így van, én próbáltam leizzadni, és sikerült is. A Stepmaniáról van szó, ez gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt indult el Távol-Keletről, egy nagyon neves cég fejlesztette, játéktermi cég, főleg játéktermi szoftvereket fejlesztő cég fejlesztette a Dance Dance Revolution nevű dolgot. Gyakorlatilag egy 3x3-as ilyen szőnyegen kell tiporni az embernek nyilakat az négy égtáj irányába. Vagyis ugrabugrálni rajta. Ugrabugrálni, ritmusra, zenére. És a szoftver az azt mondja, hogy jönnek a nyilak, és amikor odaér egy ilyen megfelelő helyre, akkor megfelelő időpillanatban kell a helyes nyíra rálépni. És ez így összeáll, mint hogyha táncolnál. Igen, tehát... Vagy hogyha idétlenül ugrándoznál össze-vissza, nem? Mind a kettő belefér egyébként. Attól függ, hogy te csinálod, vagy valaki más. Így van, tehát én megnéztem, hogy YouTube-on vannak nagyon-nagyon élvezetes videók, akik tényleg olyan géppuskalábú emberek, hogy Fred Astaire az úgy forog a sírjába, hogy áramot termel, hogyha látná ezt. De tényleg azt mondom, hogy hihetetlenül jó játék, és alig vártuk, hogy a gyerek elaludjon otthon, és kipróbáltuk. Garantálom, hogy 20 perc után leizzad az ember. Mi a Stepmaniát próbáltuk ki, ami egy nyílt forráskódú feleségeddel együtt, ezt tegyük verzió. Hozzá. És hát tényleg hatalmas élmény volt így. Ugye az elmúlt 10 évben hát egy kereskedelmi szoftver volt. Ugye most az a fejlemény, azért beszélünk erről, mert hogy a nyílt forráskódú programok világába is bekerült. Ez sokak fejében úgy egyenértékű a gagyi programmal. Hát ez minden csak éppen nem gagyi. Úgyhogy nem tudom, itt a stúdióban azért volt egy kis demo is előtte. Nem tudom, te gagyinak láttad? Nem, csak provokáltalak természetesen a kérdéssel, hogy mondd el, hogy milyen szuper, mert nyilván azt láttam én is a képernyőn, hogy majdhogy nem egy professzionálisan elkészített szoftver. Azért nem professzionális, mert nem akarnak pénzt keresni vele. Vagy igen? Ez nem igaz, mert nyílt forráskód az nem azt jelenti, hogy nem akar valaki pénzt keresni vele. Ha nem. Ez egy fejlesztési módszer. Na mindegy, inkább messzire vezetne. Hirtelen szöget ütött a fejembe az, hogy hogy lehet pénzt keresni úgy, hogy nem kérek pénzt, de mindegy, menjünk tovább inkább. Én csak szeretném elképzelni egyébként ezt, tehát én már láttam játékteremben ilyen játékot, ugye ott ugrálok, tehát most gondolom nem kell a billentyűzeten ugrálni, mert most egy programról beszélünk, akkor itt most mi a nyilak? Vagy... Tehát van egy szőnyeg, van egy szőnyeg. A gép előtt. Na oké, de hát hogyha most megveszek egy nyílt forráskódú szoftvert, akkor hogy kapcsolom össze a szőnyegemmel? Azt nem veszed meg. Vagy hát nem, hát letöltöm valahonnan a szoftvert. Tehát most nem arról van szó? Így van. És akkor honnan lesz szőnyegem? Két módszer van, bemész a kedvenc hiper szupermarketedből, ott megveszed nagyon olcsóért a kínai terméket, amit egyébként lehet is kapni. Valamelyik játékgéphez adapter, ha jól emlékszem. Most ennek hihetetlen iparága van, és vannak vezető gyártók egyébként ebbe a témában, meg van tényleg az abszolút gagyi, tehát ilyen 2-3 ezer forintos nagyságrendért lehet ilyen szőnyegeket kapni, ami egyébként a neten mindenféle fórumokon kiderül, hogy 2-3 hónapot bírják egy ilyen 100 kilós testfelépítésű szupermen, mint amilyen én is vagyok, annak az ugrabugrálását is, de nem tönkre megy. Rányomod a PC-nek az USB port, vagy valamelyik portjára. Igen, USB portjára, és gyakorlatilag egy joystick vagy egy gamepadként ismeri fel a gép, és hát megnyomod a start gombot, és ugrálsz, amíg le nem izzadsz. Felkeltett az érdeklődésedet, Szati? Igen, mert a kedvenc rajzfilm sorozatomban a South Parkban van egy ilyen rész, hogy tanulnak táncolni, és az egyik srác az csak ezen tud. És akkor mindig így gondolkod, hogy fú, nekünk kéne egy ilyen, és akkor most, hogyha így mondjátok, akkor utána járok. És neked is lesz otthon ilyen most már. Simán, és majd megmondom, hogy ettől izzadok le. Ráadásul Borek András saját kezűleg fejleszti ki a kis szőnyeget hozzá. Így van, mert láttam ezt is a neten, hogy ennek is egy komoly, hát azt mondom, hogy klubja van, rajongói klubja van, és többféle dizájn is létezik a neten. Van kétféle iskola egyébként ezekbe a szőnyegekbe, az egyik az úgynevezett softpad, amit elég jelenéznek, a másik pedig a hardpad, ugye, ami a játékgép kategória, tehát játéktermi játékgépre hajaz, és ennek a különböző tervei is fönt vannak, úgyhogy irány a barkácsáruház, hajrá körfűrész, meg minden egyéb, és lehet készíteni ilyet. És az egész a hajdani malacorgonára vezethető vissza, amikor ugyebár a művész malacok farkára kötött malacokat, és próbálta behangolni a malacokat előtte, és úgy próbált játszani, hogy rántott egyet a malac farkán, mire az visított. Valamikor a 18. században történt, kicsit elmebeteg lehetett az illető, de hát... Egyének ma este csak állatos példái vannak. Tényleg etológus. Egyébként tényleg szuper játék. Hol lehet letölteni? www.dancemania, de úgy Dancemania, mit mondom? Stepmania.com. Kicsit visszatérünk a múlt heti műsorhoz, amikor Borek András az emulátor szoftverekről elmélkedett nekünk, és mondott nagyon jó tippet, az a szabad szoftverek világából volt, ugye? Az is természetesen. Mert ez most nyílt, tehát majd arról is beszélünk egyszer, hogy mi a különbség a nyílt forráskód, meg a szabad szoftver között van. Ez nagyon jó messzire, hosszú, ez igen. Nagyon messzire, mert ez szerintem ez ilyen több hetes. Egy módon meg válaszoltó kérdésem. Gyors talpalót tartunk majd mindannyiunknak és a hallgatóknak. No, tehát ide térünk vissza, múlt heti adáshoz, és az infószótára következzen a netnyelvészünk. Természetesen utána jártam, és a kifejezésnek az emulálás, az emulációnak, és ennek az ehhez hasonló kifejezéseknek a szimulál és a modellez. Erről kis beszélgetés is kialakult a adás után, amit persze nem hallanak sose a hallgatók, de nagyon építő jellegű volt. Első hallása egy laikus, vagy pedig még egy olyan közepes ismeretségű, közepesen elmélyült felhasználónak sem világos, hogy az emulálás, a szimulálás és a modellezés miben különbözik. Talán a legegyszerűbb az, ha az ezekre jellemző alkalmazásokra gondolunk. Mondjuk a szimulálás az egy egyszerű eset. Mi jut erről az eszébe? Egy jó számítógép felhasználóknak a szimulátor programok. Mit is csinálnak a szimulátor jó, programok? Jó, repülőgép szimulátorra például repülni lehet. Igen, utánozzák a gép, a számítógép utánoz egy másik rendszernek a tulajdonságait. Nem ugyanaz, nem állít föl egy környezetet, ami pontosan ugyanolyan, nem, utánozza a tulajdonságait. És nem lehet a repülőgép szimulátorra repülni, ahogy mondtam repülni, az előbb, hanem csak olyan, mint hogyha repülnék. És egy számítógépen fut. De a legfontosabb elemeit és jellemzőit megtalálja az egyik rendszer a másiknak, és ez alapján fölépíti magának. a modellezés az ennél ehhez képest voltak éppen teljesen más dolog. Az a kapcsolat csak, hogy a modellező ember, a modellező eszköz is megtalálja a modellezni kívánt dolognak a legfontosabb jellemzőit és összefüggéseit, de ez alapján egy picit másikat készít el. Modellt például a szobrász csinál egy nagyobb elkészítendő köztéri szoborból, csinál piciben gipszből egyet. Ugyanez megvan a számítás technikában is, természetesen a szoftvereknek egy nagyon jellemző, hogy is mondjam, csak ilyen prognosztizáló eszköze a modellezés, de hát én nem vagyok programozó, itt ülnek közöttünk programozók is. Balázs nem figyel. Nem figyel, másra foglalkozik, látom, de nem is annyira fontos ez a dolog, inkább a különbségeket érdemes megérteni. Még az emulálás. Az emulálás, talán ez a legnehezebben megérthető tényező. Az emuláló rendszer az lemásolja egy másik rendszernek, egy teljesen eltérő, mondjuk informatikai rendszernek a tulajdonságait, abból a célból, hogy mondjuk futhassanak rajta a másik eszközre írott szoftverek is. Például egy régi Commodore 64-es program működjön az én PC-men. Talán jobb példa erre, hogy mondjuk egy olyan nyomtató, amelyre borzasztó sokféle programot, alkalmazást írtak, ehhez képest egy másik nyomtatónak a nem tudom, a szoftverrendszere, az emulálja a másikat, amire nagyon sok programot írtak, és akkor már lehet használni egy attól eltérő tulajdonságú géppel is. De hát ez bármilyen informatikai rendszernél, ez egy nagyon egyszerű, pontosabban nagyon, nagyon ötletes módszer arra, hogy ne találjuk föl még egyszer azt, amit már egyszer valaki kitalált. Hát köszönjük szépen, hogy különbséget tettünk a szavak között. Még mielőtt Spányék Balázs az idei karácsony legbotrányosabb hardware eszközéről fog majd mesélni nekünk, ezt így előre jelzendő, azért következzen egy másik botrányos téma, az online házkutatás, aminek a célja az hát bűnözők lefülelése természetesen, de miért akarják megtiltani mindezt, Tücsi? Na hát ugye már mostanság ha meg akarjuk tudni, hogy egy bűnözőnek mi van a számítógépén, az törvényesen ugyanúgy működik, mint bármilyen más házkutatás. Oda kell menni rendőrökkel, és a gyanúsított jelenlétében nem csak a házát kutatják át, hanem a számítógépét adott esetben lefoglalják, illetve a hivatalos szabályok úgy vannak, hogyha éppen nem lehet elérni a gyanúsítottat, akkor két hatósági tanú jelenlétében lehet. Ez törvényes, mert hogyha van engedély a rendőrnek, igen, a rendőr megkéri a bírótól az engedélyt, ahogy a házkutatásban, ahogy ez is folyik, ezt ismerjük a krimikből. Igen, ám, de a svájciak kitalálták, pontosabban egy svájci szoftverfejlesztő cég, hogy hát megalapították az online házkutatás fogalmát, ami azt akarja, hogy telepítsünk kémprogramokat a gyanúsítottnak a gépére, és onnan töltsünk le mindent az interneten. Ezt már mások is kitalálták. Így, igaz, csak itt... Ez a rendőrhekkerkedés. Igen, szó szerint itt erről van szó, aminek most beintett egy német bíró, hogy ez egyáltalán nem egyeztethető össze az alkotmány különböző pontjaival, mint a személyes információvédelme, blablabla, stb. Pont van. De tényleg itt az volt az érdekessége, hogy gyakorlatilag olyan módszert akartak hivatalossá tenni a hatóság számára, amit az élet minden egyéb területén üldöznek. És a legszebb az volt, hogy egy svájci cég fejlesztett ki egy olyan szoftvert, amely kikerüli az összes ilyen tűzfalat, egyéb megosztó programot, darabokra vágja saját magát, hogy ne lehessen fölismerni, föltelepszik akár darabokban, akkor se lehet leállítani, hogyha menet közben kikapcsolják a gépet, mert a szoftver első része érzékel, hogy mikor van újra kapcsolat, és feldöltik, és mindent le lehet tölteni a hálózatról. És akkor megint itt van az, hogy hoppá, akkor tulajdonképpen ehhez nem kéne bírósági engedély, akkor kiállapítja meg, hogy én gyanúsított vagyok, mitől leszek gyanúsított, vagy véletlenszerűen belekotolnak a gépembe, és én találok ott valami olyan szót, és akkor én gyanúsított leszek. Tehát itt megint a szólásszabadság és a törvényesség itt nagyon egy azért olyan van határ. Néhány hivatal, amelyik így működik, de most nem mondanám nevén. Igen. Tehát például... szerintem sokkal érdekesebb az, hogyha ez már megvan a svájciaknak, és nem lehet felhasználni, hogy megtiltják, törvényes eszközökre, akkor ez gyakorlatilag évekkel ezelőtt bárkinek meg lehetett. De, de ez most nem a svájciak, tehát ezt rögtön utána, amikor hallották, hogy a svájciak, akkor a németek is kitalálták, csak most egy német bíró tiltotta le Németországba. Annyira kemény ez az ítélet, hogy a bejelentette az a biztonsági hivatal, hogy az összes folyamatban lévő ilyen programot leállítanak. Most erre volt néhány ilyen trükk eddig, hogy megpróbálták vírussal föltelepítetni ezt a szoftvert, vagy éppen elcsalni egy olyan oldalra, vagy éppen a klasszikus titkosszolgálati módszer, betörnek hozzá, föltelepítik a számítógépére, és eljönnek. Csak itt az egész, itt most ennek keresztbe tettek. Én arra konspiráltam volna, hogyha legálisan nem lehet használni, illegálisan attól még lehet, mert a bűnözőknek nem tud megtiltani ilyen eszközt használni. Szerintem ami érdekes ebben a sztoriban inkább az az, hogyha ez technikailag lehetséges, akkor gyakorlatilag a maffiától kezdve bárki rossz indulatúan ezt nyugodtan több darabban fölrakja. Igen, de ez a klasszikus eset, hogy a bűnöldözésnek szabad olyan módszereket használnia, mint a bűnelkövetőknek. Ez már egy több, szerintem évezredes probléma. És a másik, ami még nagyon érdekes volt a svájci felvetéssel kapcsolatban, hogy ők ki akarták, tehát úgy működött volna náluk, ők elsősorban az internetes telefonálás lehallgatására lett volna ez érdekes számukra, és ők azt akarták, hogy a szolgáltatók maguk telepítsék föl ezeket a programokat a hozzájuk bekötött előfizetőhöz. Ami már megint egy újabb, nagyon csúnya jogi problémát vett. Mindegyik előfizetőhöz? Nem mindegyikhez, hanem hogy jön a svájci rendőrség, hogy mert na, akkor ennek a ADS-el kapcsolatára telepíts föl a lehallgató szoftvert, akkor itt bizony igen érdekes kérdések merülnek föl. Hogy van ehhez joguk, kinek van joga, miért csinálhatja meg? De mi a különbség mondjuk a hagyományos telefon lehallgatása meg e között a módszer között? Hát eleve az, hogy ugyebár az interneten például a Skype és meg a többi kódolja a beszélgetéseket. És a hatóságok, mint olyan mindentől sikítófrász kapnak, amiből ők nem tudnak beletekinteni, ha akarnak. De ha jól tudom, ezek amennyiben tett szolgáltatásként elindul, ennek lehallgathatónak kell lenni. Szerintem erre is van törvény. Igen, de viszont ennél is ott van az, hogy a másik az, hogy ha külföldön készített szoftverben nem tudnak a fejlesztésébe beleszólni. Tehát a svájciaknak nyomja szemét a Skype, hogy használják Svájcban, mert nem tudják megakadályozni, viszont nem tudnak belenyúlni a szoftverbe, nem tudják átláthatóvá tenni hatóságilag. Miért nem tudnak oda küldeni James Bondot kódolni, hogy írjon a Skype-ba bizonyos dolgokat? James Bond nem svájci. Akkor a svájci James Bond. Megtanul németül. Ja. Hát egy újabb dilemmára lehetünk rá akkor itt az internet kapcsán. Biztos, hogy lesz ennek még fejleménye. Ennek sokáig. És következzen az a bizonyos hardware. Milyen egér került a kezedbe, kedves Balázs? Nem a kezembe került, ez még csak az indiaiak kezébe került egyébként, még csak Indiában lehet kapni. Nagyon érdekes egyébként, már ez is, hogy miért Indiában mutatnak meg mondjuk egy informatikai terméket. A Genius csinált egy olyan egeret, ami egy sima 1200 dpi-s normális optikai egér egyébként, de egyébként, hogyha kinyitod, akkor egy ilyen kinyitható telefonnál változik, mint amit ismertettek számtalan ilyen van már a piacon, és ezen internetes telefonálást lehet csinálni, tehát VoIP telefonálása alkalmas. Interneten keresztül lehet vele telefonálni. Így van. De akkor rá van, ugye az egérnek igen, van a kis kábele. Igen, tehát ez egy USB-s kábeles egér, és normálisan használod egérként, amikor minden napjában szállítod, amikor dolgozol. És hasonlít is egy egérre? Abszolút, ez benne egyébként a jó, milyen el akartam mondani, hogy ez egyébként nem újdonság, ugyanis az idei januári CES-en a Sony bejelentett egy ugyanilyen egeret, amik viszont semmi közel nem volt az egérhez. Tehát az egy ilyen nagyon dizájnos, szögletes, lapos valami volt. Használhatatlan egér céljára. De a Genius az teljesen egérformájú is, ez is jó benne, viszont hasonlít tényleg ezekre a szétnyitható telefonokra is, tehát ebből a szempontból is jó, tehát van telefon jellege is a dolognak. Uh-huh. És szóval van egy zöld LED a tetején, ami jelzi, hogy ha hívásod van, akkor föl tudod venni. Na most a kritikusok azt mondják, hogy ez azért gáz, mert abban például, hogy fölveszed a telefont, mert nem tudsz egerezni. Nem tudod majd letenni például. Igen. Is lehetne benne, nem? Tényleg. Igen, egyébként én is ezzel gondolkoztam, hogy még mit lehet vajon összevonni. Kapaszkodjatok meg, ennek létezik a fordított verziója. Kitalálták, hogy már itt van a telefonunk, mobiltelefonunk, ugye már mindegyikben van már kamera. Elvileg, ami kamera, az alkalmas lenne gyakorlatilag USB kapcsolatban, szkennelésre, ergo tulajdonképpen egy mobiltelefon, amiben van Bluetooth kapcsolat, meg egy kamera, tulajdonképpen semmi más, mint egy vezeték nélkül. Én is olvastam a múlt héten, igen. Csak az meg, hogy a kamera felbontása miatt ugye már nem elég él, nem a DP, nem ilyen 30-40 centi magasságban kéne az asztal fölött. Ugye a technológiában még van, mint finomítani. Térbeli egér, ezzel megvalósulhatna. Szerintem nőknek föl lehetne találni, nem nőknek, tehát a komoly háztartást vezető embereknek, mint a gőzölős vasaló és optika egér házasság. Ez egy egészen elképesztő dolog lenne. A pára elhomályosítja az optikát, nem jó. Na, csak egy mondat a baj. Nem, hát csak ennyit szerettem volna tényleg. Hát érdekes karácsony ajándék az indiaiaknak, szóval miért Indiában, ezt nem értem. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzunk. Mással hangzunk.